koşar giderim, çöllere saldı beni, koşar koşar giderim. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü bulutum. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü bulutum. Gözyaşımı yaşımı kuruttum, ağlar ağlar giderim. Kerem eyledi beni, yanar yanar giderim. Kerem eyledi beni, yanar yanar giderim. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü bulutum. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü. Gözyaşımı kuruttum, ağlar ağlar giderim. Gözyaşımı kuruttum, ağlar ağlar giderim. Gönlümü sana verdim, akar akar giderim. Gönlümü sana verdim, akar akar giderim. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü bulutum. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü. Gözyaşımı kuruttum, ağlar ağlar giderim. Gözyaşımı kuruttum, ağlar ağlar giderim. Koklar giderim. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü bulutum. Ben güneyi unuttum, sevda yüklü bulutum. Gözyaşımı